En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. We expected something, something better than before. We expected something more. Do you really think you can just put it in a safe behind a painting, lock it up and leave? Think you can just put it in a safe behind a painting, lock it up and leave. Walk away now, and you're gonna start a war. Whatever went away, I'll get it over now. I'll get money, I'll get funny again. Whatever went away, velkommen til kampagnesporet med David Træs, Mads Fuglede og producer Kasper. Vi starter med Bidens tur til Europa. Er det ikke rigtigt, David? Vi forventer meget, som The National synger her. Bare ikke, at han starter en krig. Fordi det, Biden vil i Europa, det er jo, at han vil gerne have os til at købe ind på Bidens sikkerhedspolitiske strategi, som er, at nu er Kina hovedfjenden. Og det er jo ikke sikkert, at hele Europa synes, at det er en dagsorden, de har lyst til at være med på. Nej, ja, vi vil dog stadigvæk blive overrasket, hvis han skulle ende med at starte en krig, men vi skal dog huske på, at programmet er sådan indrettet, hans flere dage lange besøg i Europa, at det slutter af med et møde i Genève mellem Biden og ingen ringer end Vladimir Putin. Inden da, bare lige for at få programmet på plads, ja, så starter han i Storbritannien, hvor han skal deltage i G7-mødet. G7-mødet har to hovedemner. Det ene, det er den fortsatte håndtering af pandemien, og den anden er faktisk klimaet op til klimatopmødet, COP et eller andet i Glasgow senere på året. Så tager han derfra ned til Europa, med så må sige, til Bruxelles, hvor han skal deltage i et møde med NATO-stats- og regeringschefer, inden han altså til sidst tager til Genève for at mødes med Putin i noget, Mads. Der jo næsten minder om gamle koldkrigsdage, når en leder fra Kreml skal mødes med en leder fra Washington i Genève. Ja, det ligner noget, vi har prøvet før, det her. Bare med nogle lidt andre aktører på banen. Der er jo Europa store forventninger til Biden. Der er jo de her forventninger om, at det er noget helt andet end det, Trump stod for, at der vil komme godt transatlantisk samarbejde som resultat af besøget, at alt bliver bedre nu og så videre, og så er jeg lidt spændt på at se, hvordan Europa reagerer på, eller G7 reagerer på, at han egentlig er der for at sige, det kan godt være, I er glade for, at det ikke er Donald Trump, der går ind gennem døren nu, men der er lige et punkt, hvor vi, selvom vi nok udtrykker det forskelligt, min forgænger og jeg egentlig var ret enige, og det handler om den udfordring, Kina udgør. Ja, lad os lige prøve at spole tiden en lille smule tilbage her først, Mads, fordi hvis vi nu tænker tilbage til valgkampen i 2008, det der, hvor Barack Obama blev valgt til præsident, og Joe Biden selvfølgelig er hans vicepræsident, da da præsident Obama ankommer til Europa på sit første besøg, der kan vi roligt sige, at han blev modtaget som noget nær den genopstandende Jesus, fordi hele Europa, og når jeg siger hele Europa, så var det selvfølgelig ikke 100%, men vi var godt nok tæt på, der simpelthen forgudede Obama, da han ankom. Så havde vi de 8 år med Obama, hvor vi kan sige, at i løbet af de 8 år blev begejstringen, måske også i de europæiske hovedstæder, lidt mindre for Obama, kulminerende med, at han jo mod slutningen af sit embede ikke valgte at intervenere i forhold til Syrien, selvom han havde sagt, at han ville gøre det i den situation, der opstod, nemlig at Bashar al-Assad brugte biologiske våben mod sin egen befolkning. Så det var sådan sidste gang Europa, de havde nogen, de sådan så op til, for det ved vi jo alle sammen. Europa så bestemt ikke op til Donald Trump. Men prøv lige, Mads, at bringe os tilbage til den der stemning af, hvor meget europæerne egentlig troede, at nu var himmerige kommet, da Obama kommer til. Jamen altså, jeg kan huske, at jeg sad måbne og så på målinger over, hvor populær Biden var, nej ikke Biden, Obama var i forskellige europæiske lande. Det var sådan set kun polakkerne, der var mere på John McCain-holdet. Og senere så jeg målingerne, som viste, at Obama jo var betragtet som sådan en politisk messias, selvfølgelig ikke en religiøs messias, men en politisk messias, der ville bringe verden et nyt sted hen, og USA selvfølgelig også et andet sted hen, end det havde været i mange år, og Obama var jo i den underlige situation, at hver gang han talte med en europæisk statsleder, så vidste Obama godt selv, at hvis de to stillede op mod hinanden i vedkommendes hjemland, så ville Obama have en ret stor mulighed for at slå vedkommende til et valg der. Altså så populær var Obama i store dele af sin tid som præsident, og han fik jo i tale sat en dagsorden, der handlede om, at nu ville man ville lede verden from behind, som det blev udtrykt af andre på det tidspunkt, som skulle forstås på den måde, at USA ville ikke være den, der trak verden igennem en geopolitisk dagsorden. Man ville i højere grad lytte til allierede og være inkluderende osv., og det kunne europæerne enormt godt lide. Det transatlantiske bånd blev med sådan et trylleslag gjort meget bedre, end det havde været i Bush-årene, hvor man jo havde oplevet, at nøgleallierede i Europa, her var Tyskland og Frankrig, de vigtigste havde slået sig på den mellemøststrategi, som George Bush-regeringen havde lanceret, og Afghanistan-samarbejdet var begyndt at knirke osv. Så nu satte man alt på, at med Obama fik man nye tider, og man havde befolkningen med sig for en gangs skyld, for at spole frem til Trump, at så følte man sig, som man siger i Lulu, slået hjem til start igen. Og så skal vi også huske, bare for at markere, hvor voldsom opbakningen og forventningerne var til Barack Obama, da han tiltrådte. Ja, så sker der faktisk det, han er dårlig nok sat sig ind i Det Hvide Hus, før han bliver vækket en tidlig morgen, fordi Nobels fredspriskomité i Oslo havde besluttet sig for at give Nobels fredspris til Obama på en måde, som ingen tidligere havde fået den, nemlig i virkeligheden, om jeg så må sige, på forventet efterbevilling, at man var så sikker på, at det ville gå så godt under Obama, at man lige så godt kunne give ham fredsprisen, inden han havde nået at gøre noget. Det var sådan, hvad skal man sige, højdepunktet i tilliden fra Europa til Obama, men så skal vi også lige vende lavpunktet, eller hvad skal man sige, et punkt, hvor et par punkter, hvor europæerne blev bekymret for det, du kalder leading from behind, eller det, som Obama kaldte leading from behind, nemlig i to situationer i Mellemøsten og Nordafrika, hvor europæerne faktisk ønskede, der skulle ske noget. Det første var i Libyen, hvor europæerne på mange måder måtte presse på for at få USA til at gå med til en aktion, der skulle fjerne Gaddafi fra magten på et tidspunkt, hvor han stod på tærsken til at begå et folkemord mod sin egen befolkning, og sidenhen, det var det, jeg nævnte før, situationen i Syrien, hvor Obama havde opsat en berømt rød linje, nemlig hvis Bashar al-Assad brugte biologiske våben mod sin egen befolkning, så ville han gribe ind. Da så Bashar al-Assad han gjorde det, så greb han alligevel ikke ind. Så der var sådan to, hvad skal man sige, tidspunkter der i de sidste år af Obamas periode, hvor man kunne mærke, at Obama faktisk ikke var en sådan traditionel amerikansk lederskikkelse. Jeg kan huske, at jeg i den periode taler med en brite i sådan et i noget NATO-sammenhæng, som oven på amerikanernes og især Obamas reaktion på det arabiske forår sagde, jamen hvis det her det er leading from behind, så vil vi hellere have leading from the front, fordi det her det kan man slet ikke bruge til noget. Det falder jo helt fra hinanden, det hele ender i noget, vi slet ikke kan håndtere, hvis ikke USA markerer, hvor det er, det her det skal lande henne. Men det ville Obama ikke, og det vil nogen sige, at det har verden betalt en høj pris for, og Mellemøsten i særdeleshed. Og både du og jeg var jo til stede der i efteråret 2016, da på det tidspunkt kandidat Trump stiller op til præsidentvalget, og der er meget af det, han spiller på med sit berømte slogan Make America Great Again, det handlede jo også om, at han kritiserede præsident Obama for at have været blevet for længe i Afghanistan, blevet for længe i Irak, ikke reageret ordentligt over for islamisk stat, ikke havde reageret godt nok over for Bashar al-Assad osv. Så en del af Trumps sådan opstanden der i valgåret 2016, det er blandt andet på baggrund af en kritik af Obamas udenrigspolitik. Det er det helt sikkert, at man altså. Og her er der noget, der hele tiden har slået mig som underligt. Det var, at det, Obama var jo egentlig den første, der sagde America first, bare på en måde, der var pakket sådan ind, så vi synes, det lød godt i resten af verden. Men de to var jo egentlig enige om en ting, og det er bare, at USA skulle ikke blandes ind i alt muligt, som det var meget kostbart at få ejerskab til ude i verden. Og da vi i Europa opdager, at det Obama nok mest arbejder på, det er at få USA rodet ud af så meget som muligt, og så må andre ligesom tage sig af problemstillingerne. Obama mente jo også, og det gjorde Trump i allerhøjeste grad også, at Rusland skulle håndteres på en meget mere afdæmpet façon osv., og det begynder man jo så i Europa at tænke over, hvor klogt det egentlig er, at man ikke har et USA, man i det mindste har vendet sig til, vidste hvor var, nemlig altid i førersædet, når det handler om at inddæmme alle nationer, der ligesom truede deres strategiske interessesfære. Så sker der jo også det der i Obama-årene, allerede fra første færd, at europæerne begynder at blive nervøse, selvom vi er glade for Obama, selvom befolkningerne i Europa var særligt begejstrede for Obama, så begyndte man at blive bekymret i regeringer, i militæret, i forsvarsstab, udenrigspolitiske cirkler rundt omkring i Europa, fordi man kunne mærke, at Barack Obama sådan intensiverede noget, man havde talt om noget tid i USA, men det blev intensiveret under ham, nemlig det, at man sådan drejede sin interesse væk fra Europa og hen imod Asien i stedet for. Altså at man, om jeg så må sige, skiftede sådan på skiftede den store supertankers retning en smule mere i retningen af Asien, en smule mindre i retningen af Europa. Ja, altså det her Pacific Pivot, altså at USA drejer mod Stillehavet, det blev egentlig så småt foldet ud i Bush-årene, men det stod meget i skyggen af, at det var tydeligt for enhver, at der havde USA hænderne fulde i Irak i særdeleshed, men det er egentlig en politik, der kommer fra den periode. Det er en politik, der kommer egentlig fra Pentagon og andre steder fra, hvor man gør opmærksom på, altså at alle de steder, hvor vi er meget aktive nu og bruger mange ressourcer nu som nation, det er ikke i områder, som har rigtig nogen strategisk interesse for os. Det eneste sted, som virkelig har en langsigtet konsekvens for os, det vil være måden, vi håndterer Kinas meget voldsomme vækst på, og Kinas krav på at være mere dominant i sit nærområde, at måden, vi håndterer det på, betyder, at nu skal vi til Stillehavet i en hulens fart. Og der begyndte man jo i Europa at kunne regne ud, at USA kan ikke både være dybt engageret i Europa og i Stillehavet på en og samme tid. Den tid, hvor USA kunne sådan være aktiv over det hele, den er for længst forbi, så man vidste godt i europæiske hovedsteder, især i Berlin, Paris og London, at det her det kan få nogle konsekvenser, som kan udfordre det transatlantiske samarbejde, som vi jo har vendt os til igennem en lang periode siden NATO's grundlæggelse i slutningen af 40'erne, at det er det, der er omdrejningspunktet for, hvordan vi forstår verden og hvordan vi agerer i verden, at det der, der er bundet op på det, at det ville blive til noget andet, når USA skulle til Stillehavet. Og nu kommer Biden så, og her er det store spørgsmål, så hvor langt vil Biden gå for at presse Europa ud i en position, der er antikinesisk, og hvor antikinesisk er man parat til at formulere sin politik. Og lad os lige komme tilbage til Bidens besøg om et øjeblik, og så bare lige, hvad skal man sige, spole hurtigt fremad. Under Obama-årene mod slutningen, der er der også sådan begyndende tendenser til, at man kan se, at Kinas økonomiske magt, altså økonomiske magt målt som bruttonationalproduktet, den sådan inden for en overskuelig fremtid, hvis man vil ved med at fremskrive de vækstrater, de havde haft tid til, kunne begynde at matche, måske endda overgå USA på et tidspunkt. Det betyder igen, at hvis ellers historien går, ligesom den plejer, at den nation i verden, der er rigest, den også kan bruge flest penge på dets militær, på dets bløde udenrigspolitik, på alting, og derved udfordrer USA's rolle i verden, som det land flest interesserer sig for, og som styrer mest af det. Det var sådan, hvad skal man sige, noget, der sådan for alvor står klart i løbet af Obama-årene. Obama bruger en af sine State of the Union-taler til simpelthen at sige, at det her, det vil vi ikke tillade sker. USA vil altid være den største og vigtigste magt i verden. Så kommer Trump til. Og Trump kender vi jo alle sammen, starter på sin allerførste dag som præsident, da han står der og bliver indsat ved inaugural, og siger, fra nu af vil det altid uden undtagelse være America first, America first. Og den der America first-politik, den mærker vi jo også tydeligt i Europa, ved at han simpelthen presser vores helt grundlæggende transatlantiske akse i form af NATO, som han så tvivl om, og EU, som han siger med de berømte ord, it's so fucking boring. Så vi ryster hele det her samarbejde, men lad os bare lige tage broen over til Biden, for så lige at erindre om, hvilken Kina-politik Trump havde. I'm so proud to be here with all of you to kick off my first overseas trip as president. I've been in and out of here many, many times. I've visited well over 100 countries as president or chairman of the Foreign Relations Committee, or I mean, as vice president or chairman of the Foreign Relations Committee. This is my first overseas trip as president of the United States. I'm heading to the G7, then to the NATO ministerial, and then to meet with Mr. Putin to let him know what I want him to know. Yeah. Jeg ved ikke, hvad det var for et skud, der lød her til sidst. Det var det der foregår nu, det er, at nu er der en vips mindre i mit liv. Okay. Men den blandede sig simpelthen meget i vores optagelser her. Men nu er det en forhåndværende vips. Det var godt. Det er sådan, at hvad var det nu, man sagde? Hver gang man ser et hammer, så ser man en... hver gang man ser et søm, så ser man en hammer, hvis man er amerikaner, ikke? Så du så en vips, og så tænkte du, den skal dø. Jamen, det var ikke sådan en social type. Godt. Vi var lige, det klip, vi hørte her, det var Joe Biden ved sin ankomst til England, hvor han holder en tale for amerikanske tropper, der er udstationeret i Storbritannien. Og han taler her om, at nu er vi tilbage. Det er det budskab, han hele tiden siger, Mads. Nu er vi tilbage, USA er tilbage, og vi ønsker at samarbejde tæt med Europa. Så var han også så venlig, at mens han talte om NATO, og det vigtigheden er at forny samarbejdet og træde ind i det 21. århundrede og alt det der, så undlod han at sige noget om, at vi skal betale mere i kontingent. Det sagde han simpelthen ikke. Nej, men det kommer han til at sige på en eller anden måde alligevel. Fordi vi står stadigvæk i den situation, at USA jo fastholder den beslutning, der blev truffet på et NATO-topmøde for godt 10 år siden i Wales, hvor alle NATO's lande faktisk jo, det var lang tid før Trump, det var under Obama, men hvor alle NATO's lande, for eksempel også vores eget lille land, sagde, at vi faktisk ville arbejde hen imod at bruge 2% af vores BNP på forsvaret. Og det blev af Trump tolket som et klart 100% løfte om, at man ville det, mens man godt kan sige, at mange europæiske regeringer lidt mere betragter det som en lidt løs hensigtserklæring. Jeg tror, at Trump opfattede det som, at det var et beløb, der skulle gå til USA, Sådan lød det i hvert fald ind imellem på ham, at vi skyldte USA penge på en eller anden façon. Men det vi skyldte, ifølge det vi selv har sagt, vi vil gøre, det er at bruge 2% af vores bruttonationalprodukt på vores forsvar, og på vores forsvar på en sådan façon, at det kan bidrage ordentligt til NATO's militærberedskab. Og det er et ønske, der går på tværs af de politiske partier i USA. Man siger det bare på en forskellig måde. Det var Obama, der pressede os til aftalen i sin tid, og det bliver Bidens opgave nu at presse videre, dog sikkert på en mere diplomatisk façon, end det Trump udsatte os for. Men lad os lige tage, inden vi kommer til det med Kina, som er det skal man sige, det der udfordrer samarbejdet her. Så lad os sige de ting, der ser ud til at komme til at gå nemmere. Det bliver nemmere at være NATO, og det bliver nemmere at være et europæisk medlemsland af NATO, efter at Joe Biden er kommet til. Det kan der slet ikke være nogen tvivl om. Ja, økonomisk bliver det nok ikke nemmere, fordi vi skal stadigvæk finde flere penge til vores forsvar, men der bliver ikke stillet spørgsmålstegn ved vores medlemskab, og der bliver heller ikke stillet spørgsmålstegn ved, om NATO er en relevant og vigtig alliance, eller om man egentlig har lov til at være medlem af det, hvis man ikke har betalt alle sine forsikringspræmier. Og forsikringspræmien er jo netop de her 2%. Og hvis vi tager det andet, sådan, hvor vi selvfølgelig må konstatere, at USA ikke er medlem af EU, men der er mange amerikanere, der altid siger, at USA er en slags ikke-medlem af EU, så kan vi vel også godt der sige, at den, hvad skal man sige, ånd, der kommer til at ligge i samarbejdet mellem EU og så USA, den vil også blive noget nemmere fremadrettet. Ja, helt utvivlsomt. Altså, Obama var jo vældigt, fordi han også var god til at gøre opmærksom på, hvor vigtig Europa var for USA og det ideologiske fællesskab, der var. Og det kommer Biden også til at tale om. Og den, der ligesom slet ikke forstod den del af hvad det transatlantiske bånd var, det var Trump, og han gjorde jo en dyd ud af at tale statsledere op i verden, som vi slet ikke kunne forstå, der var noget behov for at tale op på den façon, og det vil Biden selvfølgelig ikke gøre. Og så har vi G7-mødet også der. Det er jo ikke kun Vesten, der deltager i det, men det er verdens 7 største økonomier, der deltager i G7-samarbejdet, der blev etableret helt tilbage i 1970'erne. Der skal man blandt andet tale om håndteringen af den globale pandemi, og man skal tale om klimaet. Og på de her punkter, der vil europæerne også sidde og sige tak, fordi Trump er ude, tak, fordi Biden er inde, fordi Biden vil sige, at USA skal påtage sig en ledende rolle i håndteringen af pandemien, blandt andet ved, at man allerede har genindtrådt i verdenssundhedsorganisationen WHO, som Trump jo trak USA ud af, og fordi han også ønsker, at USA skal indtage en hovedrolle i klimabekæmpelsen. Så også der, Mads, vil vi se en lettere tone, en nemmere tilgang til hinanden. Ja, det er der ingen tvivl om. Altså, man har jo den udfordring, at man jo havde håbet, at Rusland ville finde sådan en naturlig rolle i samarbejde med Europa. Russerne og tyskerne har især haft en lang tradition for at samarbejde. Tyskland har rigtig mange virksomheder, der er dybt investeret i det russiske marked osv., og man er meget afhængig af russisk energi osv., så man havde en fornemmelse af, at det med Rusland ville ende med, at man ville handle sig frem til nogle... Man var så afhængig af hinanden, at man ville nå nogle fælles forståelser om, hvordan man skulle håndtere de områder, der lå op og ned af Rusland, mange af dem tidligere medlemmer af Sovjetunionen. Det har vist sig, at sådan er det samarbejde aldrig endt med helt at blive. Og det betyder selvfølgelig, at enten skal Europa løse det selv, eller så skal man jo have USA trukket ind på banen igen. Men der er aldrig tårne uden roser, og nogle gange har vi allerede antydet det i det her program, nemlig det, som der sådan er en uenighed om mellem Europa og USA, efter at Biden er trådt til. Ja, det er, hvorvidt Kina er den største udfordring, vi har, hvorvidt Kina er den nation, vi skal bruge mest krudt på geopolitisk. Bidens melding meget klar, vi har en stor udfordring rent demokratisk simpelthen, fordi Kina står i spidsen for en tendens, som bekymrer ham meget, nemlig en autoritær tendens, som ikke bare foregår i Kina, også foregår i Rusland, også foregår i Tyrkiet, også foregår mange forskellige steder, som bekymrer ham meget. Der har vi en konflikt. Ja, og det interessante er, at Biden har valgt at tale Kinas brud på menneskerettigheder op. Det er ligesom den, den motor, man sætter foran bevægelsen mod en inddæmning af Kina, at det er at det, der skal være udgangspunktet for det. Og der er jeg ikke sikker på, at man vil opleve, at Europa bare vil slå til der. Det, der selvfølgelig ligger bag, er jo noget af det, du var inde på tidligere, David, nemlig det her med, at i sådan absolut økonomisk aktivitet, det er ikke det samme som, at man er blevet rigere end USA, men man vil få en større økonomisk aktivitet, end USA har i Kina, og det vil alt andet lige udfordre USA's globale lederskab, og der er ingen, der lige nu og her tror, at Kina overtager ledelsen af verden, men amerikanerne kan godt se, hvad vej det går, hvis ikke man ligesom lægger alle æg i en kurv. Men på den anden side må man sige, at det er jo mange år siden, at Kina overhalede de største økonomier i Europa, så vi har jo ligesom vendet os til på de her breddegrader, at det er sådan, verden nogle gange ser ud, men kan USA vende sig til det? Det er nok svært at forestille sig. Ja, kigger vi tilbage på hele den periode, der er gået siden G7-samarbejdet, det blev etableret i starten af 70'erne, og så i dag, ja, så er Kina gået fra at være en nation, der dengang slet ikke kunne have været blevet medlem af G7, fordi de ikke var store nok som økonomi, til at de i dag, hvis de var, hvis de ville eller kunne, så ville de være nummer to i verden. Nogle gange laver vi statistikker, hvor de kun bliver nummer tre, det er fordi vi lægger alle EU's økonomier sammen og gør som om, at EU er en nation, for på den måde at kamuflere, at Kina i virkeligheden også i reelle økonomiske tal, altså ikke bare i det såkaldte købekraftindeks, men i det egentlig absolute økonomiske sammenhæng er større end os. Mads, til sidst på Bidens besøg, det starter vi med at tale om, der skal han altså mødes med Putin, Vladimir Putin, i Genève, Schweiz's, hvad skal man sige, diplomatiske en af klodens diplomatiske hovedsteder sammen med New York City, hovedsæde for FN. Lad os lige prøve at høre, hvad Biden sagde om sit kommende møde med Putin, da han talte ved ankomsten til Storbritannien. At every point along the way, we're going to make it clear that the United States is back. And democracies of the world are standing together to tackle the toughest challenges and the issues that matter most to our future. That we're committed to leading with strength, defending our values, and delivering for our people. Ja, jeg tror, vi missede slutningen af det her klip, men jeg kan bare referere, hvad det var, han siger her, fordi han siger, at jeg skal mødes med Putin to let him know what I want him to know. Og så hujede og hæppede alle de her soldater, der var til stede, de ville gerne have, at Biden er Mr. Tough Guy, der fortæller der fortæller Putin, hvad det er, der er vigtigt, at Putin skal have vide. Hvad er det, Putin skal have at vide? Jamen, han skal vel egentlig bare have at vide, at America is back. At det USA, Putin og Rusland og verden kendte før Donald Trump, at det USA har fået en genfødsel, og den genfødsel er kommet i form af den lettere blodfattige Joe Biden, men det er nu engang sådan, det er, at det her møde, som jo handler, har en masse konkrete ting, man skal tale om, skatter og samarbejde og klima og covid og hvad der jo ellers måtte være, og Kina for den sags skyld, så har det selvfølgelig også en psykologisk betydning, at nu har man et USA, der interesserer sig for en del af verden igen, som Trump var tydelig 100% uinteresseret i. Så synes jeg også, det er interessant, når vi nu hører de her ord, de meget moralske ladninger, som Biden han bruger, hans hovedfokus på Kinas for eksempel knægtelse af menneskerettighederne, ja, der kommer han jo ikke til at lyde som realpolitikeren Obama på mange måder, men han lyder i virkeligheden mere som en tidlig George W. Bush i starten af hans embedsperiode. Han lyder mere som Ronald Reagan i sin tid. Altså en meget moralsk politik, der handler om, at menneskerettighed og demokrati simpelthen bare er bedre end de andre måder, man kan reagere på i verden. Og han siger det uden omsvøb. Det er ikke sådan noget med respekt for andre måder at indrette samfundet på. Nej, det er demokrati, det er menneskerettigheder, det er ytringsfrihed, det er ligestilling og den slags. Han taler meget moralsk. Ja, det gør han, og man kan sige, USA har jo altid haft den udfordring, når de talte meget moralsk, så var der nogen, der med en vis ret pegede på USA og sagde, jeg synes, I skal få styr på jeres egne ting, før I belærer resten af verden om, hvordan de skal indrette sig. Og den berøringsangst har Joe Biden altså overhovedet ikke. Det havde Obama faktisk tit, den berøringsangst. Men Biden synes ikke at lide af det. Han opfatter USA som en moral supermagt, og vil gerne gøre opmærksom på, at det er Kina og Putin overhovedet ikke repræsentanter for. Og i en del af den her tale, som vi har hørt lidt af her, der får han jo så også sagt, at den frie verden er under konstant angreb fra totalitære systemer, og så ved vi godt, hvem han tænker på, og at det er noget, vi bliver nødt til at tage alvorligt. Lad os lige prøve at gå tilbage til, havde nær sagt, der hvor det hele startede, inden vi slutter dagens udsendelse, nemlig der hvor USA, sådan om jeg så må sige for alvor, som formelt overtager ledelsen af den vestlige verden fra Storbritannien, nemlig lige i årene efter 2. verdenskrig op til etableringen af NATO, den transatlantiske forsvarsalliance. Og lad os gå tilbage til et lille tv-indslag fra CBS News tilbage i 1947, hvor præsident Harry Truman skal ind i kongressen for at fortælle om USA's nye udenrigspolitiske rolle. Before America's Congress, President Truman makes the most momentous speech since the death of Franklin Roosevelt. He declares political war on Soviet Russia. In American eyes, Britain is no longer the bulwark against communist expansion. Great Britain finds itself under the necessity of reducing or liquidating its commitments in several parts of the world, including Greece. As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it. We are the only country able to provide that help. From now on, it means that anti-communist America will make its influence felt in European affairs. If we falter in our leadership, we may endanger the peace of the world. And we shall surely endanger the welfare of this nation. Great responsibilities have been placed upon us by the swift movement of events. I am confident that the Congress will face these responsibilities squarely. Truman points the way to a new foreign policy. Timed to coincide with the sitting of the Moscow Conference, the speech means that the United States now faces up to its international responsibilities. America has decided that her true frontiers are in Europe. Ja, Mads, her kan vi høre, at slutningen simpelthen er, at Amerika har besluttet sig for, vi tilbage i 1947, at USA's egentlige front, den ligger i Europa i kampen mod opbygningen af det sovjetiske imperium på det her tidspunkt. Helt konkret er han inde at tale om, Storbritannien har ikke længere magten til at kæmpe på vestens vegne i Europa. Vi må træde til, ellers kan det være, at for eksempel Grækenland falder til kommunisterne på det tidspunkt. Jeg ved, at Truman, han er en af dine absolute favoritpræsidenter. Ja, det er han. Det er, og den tale her er en af de vigtigste talerholdt i det sidste århundrede. Så det skal der ikke have nogen tvivl om. Jeg er meget, meget begejstret for Truman, og synes, han er en stærkt undervurderet præsident. Jeg har ham helt deroppe blandt Lincoln og Washington i sådan vigtighed. Så jeg mener også, at vi lever i en fri verden i Europa, fordi at Truman var præsident. Så, og det har rødder tilbage til den tale, vi lige hørte en bid af her, hvor han jo siger til det amerikanske folk, at det godt være, at I troede om på 2. verdenskrig, at nu kunne vi drage hjem igen fra Stillehavet og fra Europa, og kunne lade verden være verden, og passe sig selv igen, som vi havde gjort det før. USA havde jo været igennem lang periode med isolationisme, hvor man, det var nok ikke helt korrekt at kalde isolationisme, men hvor man i hvert fald var meget bevidst om ikke at være for aktiv ude i verden. Men nu siger Truman så, da han ligesom indser, og at briterne kan ikke løfte det ansvar, man tidligere har haft i Grækenland og Tyrkiet, at hvis ikke USA aktivt inddæmmer kommunismen og beskytter alle demokratiske nationer i verden, jamen så vil kommunismen vise sig at blive en lige så stor udfordring for det, man lige har stået overfor i anden verdenskrig. Det er et højdepunkt i verdenshistorien, du lige har afspillet. Ja, og så husker vi også på det her tidspunkt, der talte man jo om, eller op til det her tidspunkt, der talte man om, at det britiske imperium var så stort, altså så spredt ud over hele kloden, at lige meget hvad klokken var, så var der altid et sted i det britiske imperium, hvor solen var ved at stå op. Det var det ikke. Sådan var USA's tilstedeværelse ikke på det her tidspunkt, men i dag, der er det USA, der har den rolle, der ikke er noget sted på kloden, hvor der ikke er så mange amerikanske soldater samlet, at det minder om at have en militær tilstedeværelse, og derved er solen altid på vej op et eller andet sted i det amerikanske imperium. Og nu kan vi glæde os over, Mads, i hvert fald, som det ser ud lige nu, at med Trump ude af Det Hvide Hus, med Biden tilbage i Det Hvide Hus, så er vi i hvert fald kommet lidt mere tilbage på det spor, vi plejede at have. Men vi kan vel også godt sige her mod slutningen af udsendelsen, Mads, at vi er ikke helt tilbage, fordi man i Europa er nødt til at indrette sig efter, at det kunne jo være, at amerikanerne en gang mere kunne finde på at vælge en præsident. Ikke nødvendigvis Trump, men det kunne jo også være Trump igen, men i hvert fald en, der havde lignende holdninger til, hvad USA's rolle skal være i verden, nemlig ikke så tæt og ikke så beskyttende i forhold til Europa. Og vi kan i hvert fald også sige, at uanset hvor glade vi måtte ende med at blive for Biden, så er Biden en, der vil kræve også i Europa, at vi aktivt deltager i den amerikanske sikkerhedspolitiske strategi. Ellers ville de blive slemt skuffet over vores agerende. Og det er jo interessant at se de næste dage, hvordan Europa tager den udfordring op. Og når Mads Fugle og jeg, David Træs, er tilbage igen i næste uge sammen med producer Kasper, så kigger vi selvfølgelig dels tilbage på, hvad der rent faktisk skete under Bidens besøg, ikke kun hvad vi troede, der ville ske, men hvad der rent faktisk skete, ligesom vi vil kigge frem mod andre ting i USA. Denne uges udgave af Kampagnesporet er slut. Vi siger tak for den gang. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.